Бібліятэка Радыё Рацыя. Добры дзень, шаноўны слухач. Это я, Віктор Сазонаў, і сёння я вам прачытаю свае творы. Прачытаю гэтак жа сама, як некалі у коле сваіх сяброў каля вогнішча. Я расказваў гэтыя прыгоды кантрабанды, і выйшла кніжка «Занатоўкі кантрабандыста». А зараз, дзякуючы бібліятэцы Радыё Рацыі, урэшце выходзіць і аўдыакніжка. Калі можна проста ўзяць, уставіць дыск ды паслухаць. Паслухаць пра што? Пра тое, што было. Пра тое, як у канцы 80-х гадоў адкрыліся межы, адкрылася трошачкі-трошачкі, і нашы працавітыя беларускія людзі праз гэтыя трошачкі-трошачкі адкрытыя дзверы паляцелі на захад, у іншы свет, каб там зарабіць грошы, прывезці нешта да хаты, збудаваць сваю лепшую будучыню і асабліва лепшую будучыню для сваіх дзяцей і для сваёй краіны. Той час закончыўся, прыйшоў новы. У гэтым свеце ўжо тым кантрабандыстам няма месца. Іх замянілі вялікія буйныя фірмы, а тыя людзі, яны нават не ведалі, што яны кантрабандысты, бо на іх думку, яны ўвогуле нічога кепскага не рабілі. Яны ехалі праз мяжу і прадавалі тавар, які куплялі за свае ўласныя грошы, і жылі на гэты прыбытак. І што яны, па іх думцы, рабілі кепскага? Калі ў той час мытныя законы мяняліся штодзённа, і што можна было сёння, нельга было ўчора і нельга будзе заўтра, зараз час трошкі іншы, і ўсё ўспрымаецца па-іншаму. І хтосьці можа быць успомніць тыя часы з сумам, хтосьці успомніць тыя часы як вельмі цяжкія, а мне чамусьці успамінаюцца яны з весялосцю, з гумарам, з жартамі. Але я больш не буду гаварыць пра гэтыя гісторыі, бо лепш за ўсё іх альбо ўзяць пачытаць, альбо ўзяць паслухаць. Бібліятэка Радыё Рацыя.